झांझर झूमर चुनरी पहरिया बनी खड़ी है, नैना में बना थारी आस जगी है, आस जगी है। धज कर थर अंगना ल्यासी हीरा मोती पन्ना बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। आसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी हीरा मोती पन्ना बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। ल्यासी रतन जड़ा उठी का कंगन पूनम चांसरी था, चुनरिया चम चम बिछिया और पैचड़िया थारो मनड़ो मोहसी बन्ना, हसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी हीरा मोती बन्ना, कर थर अंगना ल्यासी फूलारा थर गहना बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। आसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी फूलारा थर गहना बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। महकण लागी है चमेली मोगरा गेंदा करत खेली, महकण लागी है चमेली की रानी बेला चंपा प्रीत निशानी थारो मनड़ो मोहसी बन्ना।